بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تعالى عن إمام العارفين وقدس الصديقين أبو سعيد العباس أحمد التجاني وخلفاء المهتدين وأئمة طريقة الفائزين، أما بعد، في حكم كلام من يوم كرقم moy fi cheikh omar radhiyallahu ta'ala no di expliquer ni manam di netal ay wax yu muy jele ci borom téré lu ci upp ci imam sharan radhiyallahu anhu ni jexale tamit ci wax go xamantene imam al-ghazali la concernant rahmuhullah radhiyallahu anhu manam ne dal yépp di wax ci rek ne xam xam wa ahlu ni nit yalla yi ay xam xam la yo xamantene xam xam yu sel lañ tey ñi nga xamantene dañ leen di net degu ñu fenn seen wax loolul na ñaka xam ñom fa ñuy waxe ni ke itam nit ki dal bala mo yegg ci manam dal ñi nga xamantene ñom ñoo leen di dinga dal souvent moy ay talibé yu ndaw ye ñi xamna xamu ñu dara te dafa dom dal te gi ñu xamantene war nañ ko am ak ñom manam moy borom xam xam yi en général rahmatullah alayhim nit yalla yi en particulier manam rabbiyallah ta'ala alal jami'a waa muna kon waa leele ñaka xam nak biñu ñaka xam ñom fañuy waxe moy tax ñu leen di diñ defane ñom wala legate yo gaay ñu leen raw legi nak mu dem ci lancer bobu mo ne wa imma bok nak wa mimma bok nak ci nga xamantene yu ayidu day degeural qawl al imam wa qawl al imam al ghazali radiyallahu anhu qawl wa bi nga xamé mom la waxon abul qasim al junayd moy imam al junayd rahmahullahu radiyallahu ya imam junayd mom lañ wax sayyid al tarifa manam sangu kurel wa ma kurel wa tasawuf wa jinit yalla mak ci ki nit yalla yu mak yi la bokon ba pare dundon premier generation ci jamono salafi rahmatullah alayhim munakan nekna indi fi man waqfatun aw at-tahaway manam at-tahaw ñak manam waqf moy taxaw moy waxuma deug waxuma ne deug waxuma ne du deug manam dal dama jox dama rek neutre da wala neutralité fi qawlihim ci seen wax gi ni wax nan yablughu ñom nit yalla yi yablughu dana joxe az-zakir aji tuddu yalla aji sikar bi fi zikri ci sikar bi mi zikar ila had bi dem ci dayo go xamantene han law beure ba bo xamantene dooron nañ ko sax def dooron nako bis tay fi ci jaxi la nga xass du ko yeb nit yalla dañu faral daal dañ wax lool bi ñu do zikar ka sufi dañ def amna ko muy tollu ci zikrama buñ ko dooro jaa sax du ko yef neena mom lool buñ ko daan deg aha te yeggugul won fofu neena affaire dal jaaxalon lako mais dafa neutron quoi weddi wuko xamne malgré tout weddi wuko mais même ko deugulul aussi weddi wuko ila an wajadna mune mbeteni dal di dak al amru mbir mi kama qalu kem ni ñi wax ñom ñi manam ba mom mu dem bu yef ni effectivement ba xamne loolu amna ndax mom ci bopom dem na ba yegg fofu loolu amna ah ba bu ñu ni ñu do waxon ko inta ha fa la ko yow ah bo ko ya tellement dañuy sori ci sun borom xana raw té lolou tuma ranké wu ndax xam nga li tax moy xola abdullah ibn zubayr radiyallahu anhu bi julli dinañ ci ñew ci biir téré inshallah né ci biir bi do na julli ben way sorti ko ndax ñu na fekk lool ñu ni concentré wu bu julli sot jël ndox bu tang sorti ko ni mo faray julli lu gis ni yaram bi lakna waahu akbar ah koku moy yeggon na fu kawé wala ni ki nonu sayna ali radhiyallahu anhu dalon nako ak yeneen sahaba ak urwatu ibn zubayr sunu jum radhiyallahu anhu ah urwa radhiyallahu anhu dañu dagon tank bi parce que febar bu doñ yi ñu dag tank bi te mom la urwa la effectivement urwatu ibn zubayr la dalon radhiyallahu anhu ah tank bi mo febar bi médecin bi dag ko ni muy julli teyugo ñu julle mo faral la ay sama tank sama tank sama tank wa ay wa na kon wax de intaha fala wax mun wa qala wa na cheikh ahmad zarruq rahma allah fi qawa'idihi ci te qawa'id mun qawa'a mun inkarul munkara di nga tok aji di nga imma dal am yastani da ci musuko ndiku litihadin manam itihad moy def effort personnel pour arriver wala effort d'interprétation awola bok li hasni dari'atin wala bok ne day manam ngir zari'a la zari'a mom mom soit day xecc day jotali ko mbir soit day xecc day dakk lo xamantene bu fa nit ñi bu ci nit ñi bu ci jotali ko way dara manam bu ci bu ko nit ñi topé legi nga sanku wa amna yu mel non yo xamantene tay nit day taxaw ne wax yo xamantene day graw yo xamne ñom ñukoy wax comprendre nañ ko ñom nit yalla yi ko comprendre nañ ko mais problème moy le bas peuple waru ñu leen di wax yu mel non parce que so la leen ko waxe dañuy top dañuy commencer di répéter yoy di ci dugg di defene lolu baxna nek ci ba para ñom ni ngui koy déggé duñ ko déggé ni mu baxé ba nopp nak voilà après dañuy sang soit pour lolu aw wala bok le alami tahqiq ngir ñakkat tahqiq moy ñakk xootal mbir mi deug ndax wala baba leral ko seg ko wax aw wala bok doful fahmi ak neewum xel am neew deug neew compréhension faible wala compréhension bu faible aw wala bok li qusuril ilmi ci neew li gattu xam xam aw wala bok li jahlul manati ci riri fañi tibbe mbiri aw wala bok lim bi hamil basat bi sat wala bok ci kukulo wala manam mu neubatu gi nga xamantene ñu lendemay wala ha ya mbir yi ni mu yaato manam affaire bi ñaka leer ci bop nit koku aw wala bok li wujudul anal amuk wala bok ci amuk ak bi nga kefe manam meuna contre rek lu wa fa alamatu kulli alama la amul ghaym du ghaym fa alamatu kulli mandar ngay lepp ar ruju moy delo lil haqq dem ci deug handa ta'yinuhi fa fa mu ragne ko illa al akhir bamu dess bu mujju bi wa yi niñ len di xamé moy façon yi ni tax dafa wax yi tax nit ki mana di nga soit day japp ne da fay def ijtihad bu mu def jappone ni li moy deug ndax mom li ga ki mais vraiment ap d'après mom texte alcorane sunné dañuy dajji idée bobu mu diko di nga parce que dafa japp ne du non wala mu japp ne li day yobé ci lu bon mu jëm ko ga arrêté wala bok affaire bi daf ko xamul deug aller jusqu'au fond des choses manam xootul mbir mi ba ba sétal tal ko d'après et waxu borom xam xam alcorane sunna waxu borom xam xam dara et cetera ba sétal tal mbir bi deug ba pekko do ci mënu prononcer wu mu gawantu prononcer wu ci d'après lu tuti mu xam soit mu def lool wala compréhension mon mo faible wala bok xam xamam gaton ndekete wala bok mu riri ñoomi fi ñi waxe lan motax ñu waxe ko manam angle bi ñu xolé mbir wala bok affaire yi ni mu yaato lepp bañ ko leer wala bok mu nek ko xamantene day di nga kesse dafa contre kesse da bañ gaay kon yoy ñoom ñoy mbir yi mëna tax nit ci di nga yépp so leen bolé en réalité day mëna tourner autour de ñaka xam kesse manam ñaka xam deug mbir mi moy lu bari wa ñaka xam deug mbir mi lool moy benn bi manam yi ñëk yépp boko xolé lool fofu la bu mujju bi moy di nga mo ak di nga kon muy ñaar mbir ñu mëna tax nit ci di wéddi ak di nga nitu yalla moy bu ñëk bi moy ñaka xam xam bu leer xam di doyul voilà lool benn la wala ñaaral bi moy dama contar kete gaay mo dama leena contar lolu ñu lolu wax ma ko putti suuf mu ne mandarga yu ñëk yi nak mandar gi yépp nak moy nit ci li wara ni ndekete lé mo taxul moy dinga moy su démé bu mbir dëgg gi ragné ko mu léya dëgna dé yaar na ah kon nak di c'est vrai ko wax lu dëgg ndekete li dëgg la li amna manam lool moy wone ndekete ben la won ci yé yu ndik yi mu tuddul manam moy ñak xam yi li ñu tënki won ci ñak xam illa al akhir ba mu dess bu mu jubi nak mom moy di nga contact manam lu gaay wax la nga ko pousse bo mom bu deug gi feñe lu mu feñe feñe da ngay bañ fa innahu innahu nak mom la yaqbal nang ma bahara lu feñ wala tanbabitu ba pare du takku ci ay règle da'wa wa ay ak wotem manam amul ben règle bu ak wotem di tegu wa da ngay gis sax waxam day xawa jaxaso wala yashabuhu tudu andal ak waxam i'tidalun ak manute fi amrihi ci mbiru wa fofu la waxu intaha fala waxu cheikh ahmed zarruq yum rahmalahu ta'ala wa sah ak cheikh ahmed zarruq bok na ci fonkal wali yu mak wa yi dindu juste siècle avant yi vers ginnaw ñom khalil dayer sax sharh na khalil ñom khalil ba siècle dindu non ñom khalil nak bu ñu 5e siècle environ non wala ëpp nako tout ah suma djumul mo fatlikoo côté le dundu 5 wala 6e siècle suma djumul ah légui nak après ginnaw gi nak suñu sharaxal sharh yu mag yi ci la bok cheikh ahmed zarruq ba faral ci nitu yalla yi la bok yu mag yi nga xamantene dañu rañé ci ngir imam malik la wala bokkoto ci borom wali yu mag yi la bokkoto mune intaha fa mune summa alam top na nga xamne anna al mufaqqih nak xam ko mufaqqih al munsharif al mun xam ko lo bo xamne sharif bu tedd la nafam bu bari ngariñ la wa ngariñ illa sauf ko nak manam at tawaqquf manam taxaw ma ho and ak mom manam di def ay bi am ay position yu neutre parfois ba wujud al inkar and ak amu di nga manam at tawaqquf di taxaw ma ho and ak mom manam nek ci fekk bi rek ma wujud al inkar di and ak amuk bi nga yadurru day lor sahibahu boromam daralon ak lor bo xamantena am fi man bu magra kama taqaddama kim ni mujitu man moy fekk ku ko da en fait fekk dafa lacc bala nit ci diko jang mu am te gem yu bay yo xamantene daf koy japp ci xalam ak ci bokkum ak ci xolam te gem yu bari wat lo xamantene bu ko amé ci lay dogu meuna dugg ci xam fu fekk sino day lor ay bopum parce que en fait xam nga la motax parce que lumu xamul day defene en fait surtout bu deye fiqhu mazhabi la bop mom mo gëna grave fiqh bi nga xamantene da ngay jang ben mazhab kess parce que bop ci lañu tambalé fu obligé lolu ci lañu tambalé mais fiqhu al-muqaran d'ailleurs lolu motax fiqhu al-muqaran gën ko ki moy bi jangu mazhab li mazhab bi la comme par exemple parce que bop ñaar possibilité possibilité bu ndek moy yor téré bo xamantene téré fiqh la comme par exemple man lakhdari lay jang wala risala wala ibn matn ibn ashir wala muqaddimat al-azim wala mufassar khalil lay jang mu ñew tok diko jang wala mu jël yeneen téré wala mu jël yeneen téré yeneen masahib masalan wala matn abu shija' wala al-muhaddab et cetera ci mazhab shafi'i wala ma jël lu par exemple wala mukhtasar al-qaduri bu ci mazhab hanafi wala durr mukhtar et cetera ci sen mazhab mo hanafi wala yene wala ma ñew jël téré hanbali comme umdat al-fiqh zad al-mustaqni' al-muqni' et cetera ci mazhab hanbali rahmatullahi alayhi am yene manam dal par exemple ben ci téré mazhabi ma jël len dama len di jang parce que pour mëna top yoon bu leer ba paré xam maîtriser mazhab bi té à part de lool nak may jangane dalil bi fini fi wax li té ci alcorane sunna à un moment donné ki may jangé ci mom dina am yo xamantene mom lay notal ci wax yi par exemple dina lay borom ki wax na li mais nak fi nak wax deug yalla dafa melni nangam amana mo not ndax ay sangam ndax hadith sangam ndax borom xam xam nangam rek bi ngay utiliser fi dal dafa melni wax ji borom téré bi wax fi dafa melni dafa wax juñu not la yoy yep mu am ay teggine yu ñukoy defé ak ay teggine yu ñuy jaaré et cetera dublu wulo ci té lool c'est important c'est très important moy bañ do ci djublu né damay wax né ki dafa djum parce que xamul wala nangam wala yoy mais je pense que aussi il faut que ñu manam boy jang fekk manam surtout manam ngay fekk wax yi lool nak la manam comme borom xam yi ñu wax dafa bari ci wuté manam fekk à peu près lo xamantene yow boku taxawé ci takanam borom da nga na yalla kat sa yonent bi nga ma top lool sallallahu alayhi wasallam jang na ko jale ko ci yoonu borom xam rahmatullahi alayhi mais yoon bobu mako don jaara pour jang xam xam bobu bi nga xamantene ma koy jang gis na ni nangam mo noton ci limu gis ñom li ñu don wax ndax nangam ak nangam mi du jinn mo seen wax ñu borom ko ni Allah te ñom ñepp kenn ku ci nek li la kay wax manam seg wax yi la te lool même ci biir mazhab bi day am manam ci biir mazhab bi da ngay gis ñuy seg wax yi ñuy seg wax yi manam ba ngay gis mazhab bi wax yu bari am ci ni gis borom xam xam mazhab bi di seg wax yoy ni ci nonu bo xolé duñu manière général tamit non la voilà motax da ngay gis tay ku nekk mazhab maliki te lool bu wala mazhab hanafi wala topal lool ci demal ci téré mazhab bu la neex demal téré mazhab bu la neex nga tek fekkante ne borom téré bobu day yaatal wala borom téré souvent di nga gis mu wax lo xamantene da ngay gis ne mom genn na mazhab bi manam genn na li nga xamantene mom la wa mazhab bi doon wax kok mom du ñak souvent dang koy gis par exemple motax bo bëggé xam fiqhu maliki deug deug nga xamantene du genn benn yoon waxu mazhab bi li gëna ci ci mazhab bi mom mustafa xam ngay jaar wax mustafa ba paré and ak loolu yëpp indi ay wuté yu nit yi di am ci biir mazhab bi and ak loolu subhanallah manam té bo xolé mais sino yeneen ay risala muqaddimatu azwal akhdari et cetera par exemple al akhdari wuté nak 6 points yo xamantene wa mazhab bi deugul luñ loolu waaw par exemple bo demé ci muqaddimatu azwal biñ ci gis ay buntu yu bari takuma ñaata la yo xamantene wuté nañ ak wa mazhab bi li nga xamne mom lañ japp ci li ëpp ci ñom par exemple so demé bo mazhab hanbali zadul mustaqbil wuté nak 12 points yo xamantene li nga xamantene moy di gëna ci ci mazhab hanbali japp nañ lool et cetera topal lool ce qui veut dire que ni borom xam mazhabi rahmatullah alayhim dañuy wuté leen ci li wuté ci wuté té loolu bokk topal loolu bokk topé léñ ngi gis ngeur ak nga mën ko rañé donc ce qui veut dire que ni nonu dañ koy jàng manam dañ koy jàng bo bëggé xam xam xam fiqh bu leer dañ koy jàng jaar ko ci buntu ci téré yoy am nak diko leral manam baat yi ak li ci aju ci jaare ko ci téré yalla bi moy alquran ak sunna yenenbi sallallahu alaihi wasallam ak waxu borom xam ngeuk yi rahmatullah alayhi loolu soko deful do meuna am xam xam fiqh bu leer lool moy def parce que da nga def xam nga may yow ak kasse bi yene yam en fait yow ak kasse bi neexal yene yam parce que do xam wax li fan la tegg bo xam ci lu mu djub manam fiqh moy moy dalili do ko xam jurisprudence voilà moy jurisprudence voilà yow do ko xam yow da ngay wa yow ki bi rek ngay xam moy yow li rek ngay xam da nga na li li li yow kasse bi yene yam base voilà yépp do ko xam franchi fa nga xam bu xif fa la djub ko moko wax nan la wacce kan kan moko netali kan bo muy wacc bu ñew tay voilà kan kan ñoko deugural voilà xam da jugi ci ban hadith la tegg ko am quran da teggu voilà lool la ko nga xam ñe ko non leg lool moy premier méthode bi ñaarelu méthode bi moy nga jël téré hadith nga jaara ci pour jang fiqh mais bu boba su la nexé mën nga jang fiqh mazhab bi manam nga ni serigne bi lay jangal man dama bëgg fiqh mazhab bi ci xat manam mazhab malik par exemple la bëgg nga dima jangal hadith yi masala yi nan la ci jëmi ak ñom ci yeen angle lañ koy xolé ci biir mazhab lool mën na né mais à un moment donné tu verras que du mazhab malik ci ci ci ci ngay mëna ci parce que day am hadith yo xamantene parfois day jël posture bo xamantene il faut nga utiliser voilà c'est à dire que il faut nga utiliser yeneen mazhab donc lool motax bu dé côté hadith la li gën moy nga jangé fiqh mufarad manam fiqh bo xamne da ngay comparer mazahibi mais lolou and ak lolou bu la nexe ngay notal mazhab maliki hein comme ni ñuy def souvent ci chaas bulugu manam wala def ahkam souvent dañu notal mazhab maliki mais comme mën nañ ko wé jurisprudence islamique comparer comparer voilà voilà ñuy am les droits comparer nous les am jurisprudence voilà comparer comparer parce que école bu nek dafa am ni ngay jëlé hadith bi wala am dañ koy xolal am dañ koy xolal wala buñ ci génné wala té bokul ñet ñom ñet bokku ñu méthode dédit bokku ñu méthode très bien méthodologie lañ wuté dès le départ donc loolu tax ngay mëna bok ci ben école loolu tax baña bok ci mënta né su fekkénté bëgg nga vraiment nek ci xam xam bu leer mu baña bok ci mëna danaka mënta né c'est presque impossible mën na en tout cas c'est presque impossible ndax la ndax méthodologie usul bi yow mënoko teureul usul bi fokk nga dem ci benn mazhab nga ne usul mazhab bi lay top voilà bu ko defé ngay mëna nga xam usul bu leer voilà ci bir lolu motax ngay gis par exemple ci benn masala ibn al arabi rahmalahu par exemple bo ci lolu souvent donc ni ci sharh bu muy sharh par exemple sunan tirmidhi rahmalahu wala ibn al hafiz ibn abd al bar ci tam hita bu muy sharh wax ak wa istisqa muy sharh muwatta bu imam malik rahmalahu ak ñeneen ak ñeneen ta la len ngay gis ñu notal leg leg waxu yeneen mazhab yi bayyi waxu mazhab maliki ndax la parce que tout simplement à un moment donné suñu dañuy gis ni ils sont dans l'obligation de toute façon ci top li tire wax yalla bi wax li yenenbi sallalahu alayhi wasallam wax kep ko xamne waxu yenenbi sallalahu alayhi wasallam leer na am beulé moy gina deugër ko voilà yenenbi sallalahu alayhi wasallam waxam kep kumu leer comme li ashafi wax la bela ni ajnaatukum umma bi yep depo nañ ci ben moy ne man tabayyanat lahu sunna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kep ko xamantene na sunna yenenbi yalla bi sallallahu alayhi wa sallam daf la leer fala mahidam amul droit xol lenen lu mu meuna mu meunti don topoto ko li kaw li ahadin ka'idan man kana ngir waxu kenen ku mu meuna don ak ko ka kan la meuna don ki ke ce soit ku mu meuna don amul droit mu ko waxu yenen ci leer nako sallallahu alaihi wasallam sunna bi leer nako meunati baye waxu lenen motax ñoo ñep dañuy wax la té di lañ ko gis ci chapitre 8 bi inshallah su sunna yenenbi sallallahu alayhi wasallam manam su hadith léré wir lool moy sunna mafat par contre nak ci bir lool day am nak ñu ñu comprendre avec ça fa di ke ni hadith bi mom appliqué ko encore dafa appliqué mais ni ngi ko déggé non mo bokul ak yow ni ngi ko déggé ak ni ko ñé déggé donc ce qui veut dire que ni lool rek du tax nga mëna bayyi li ma xam di wax mais da ala kulli hal a mo wad na ci sûr que dina am ay point yo xamantene sa xel yow ci li lay gëna dal comme nak sa xel ak sa xol ci li la gëna dal ci sunna yenenbi sallallahu alayhi wasallam té amna ay borom xam xam yu bok sax ci mazhab bi nga né yo xamantene dañ koy bay yo top lool parce que ëllëgé nga mëna taxaw né yalla yenenbi yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam dama top lool te top nako ñi ay moyen lay sunni ba ci imam yi ay moyen la voilà légui loolu nak mom la ci di wax inna baraka allah ci ci prise neena borom neena le wali dañuy ci jekki ñu genn ben ma sa top leneen voilà parce que mu ne ko xamul tax mu ne ko dañuy top fu deug gi nek voilà ak fu mëna nek voilà ak fu mëna fit fu mu di fété ñom lañ ko top dañ koy gis voilà xol da koy gis voilà donc loolu c'est important donc comme que loolu amna nak motax kon ñaari motal yoy alors que par exemple méthode bi côté bob manam méthode bi comme moy gëna ëpp ségg parce que bob d'autrement da ngay ségg ci biir mëfa di nga né mais da ngay ségg aussi ci yeneen mëfa bi mais loolu aussi il faut nga jang ko quand même ci sériñ yi ba paré té loolu soko bëggé té loolu manam c'est pas parce que da ngay dingat d'ailleurs loolu nak mo taxon na ñu ci loolu manam c'est pas parce que da ngay dingat ñi ci def né liñ wax téguul fenn wala liñ wax dëgeerul du loolu dama fekk né dafa comme que da nga nekk ci di ségg da ngay wormal ñepp té and ak loolu yépp kenn ku ci nekk nga xol vraiment avec toute objectivité vraiment ni xam xamam yaato ak angle yi mu gissé affaire ni mu rafeta sauf que nak bi mo gëna nuru na mo gëna dëgër surtout que sax souvent motax dëgg dëgg bo topé yoon bobu té nga sincère ci dëgg da naka do xaw gënal sama xat parce que tout temps dañu waxo ñepp dañuy dëgër la ñepp dañuy dëgër la donc yow do gënal sax sama xat souvent voilà ay voilà mais su fekkete ne yoy amul par exemple méthode bobu par exemple limu wuté bu ñëpp bi moy méthode bi nga xamné da ngay jàng manam méthode comme bu ñëpp bi moy téré fiqh bi ngay jël mais bokoy jàng dang koy jàng bu ñuy manam mazhab bi ngay top sauf que manam du ñak leg leg lolu motax mu néla dafa am la téggel moy du ñak leug leug nga am yo xamantene dang koy gis ci sa gis gis gu gatt xeen li moy manam benen wax mo gëna deppo ak manam dalil yi benen wax mo gëna deppo ak dalil yi sauf ko même bu fekke wax ji ak top na dalil yi mais be mo gëna deugër peut-être nga dal di top lool mais and ak lool nga deugërul lool and ak lool yépp ndax reconnaître xam orme bu mag bi bonum téré bi bind lool moy benn mais sou mais nak lepp souvent ci mesure bi lay nek bu guéné manam kon da ngay top mesure bi lool motax méthode bobu lañ koy jàng motax méthode bi ñi jàngé hadith ak méthode bi ñi jàngé fé mat mutu ni sekké du benn comme tay bu mo doon jàng khalil wala moy bu may jàng khalil par exemple wala risala wala muqaddam ta jé ak ñi jàngé par exemple ñom bu lu ko morax do tax xam ak yoy bu benn bu ñi parce que bi bu jëk bi moy dañuy top waxu ci borom téré bi après ñu sé xol dal wax bi ci alcorane ak sunna wuté ci mesure bi ci am buñu paré ci lolu ñu doga nak jenn comparer ko yenen mesure bi non ngay def alors que boudé sept ci bi hadith mom directement ngay comparer mesure bi voilà manam ko départ yow lotu lolu benn mesure da nga donga dem rek so paré nak mais au fur et à mesure bo déggé ké la di sharah ay hadith bu yagne di nga xam ban mesure la bok wala bu yagne ngay xam wala ngay xam ban mesure la bok mais au départ mën nga bañ xam ban mesure la wax au départ mën nga ko mëna xam deng ma sha Allah wala leer na nañ wax alhamdullah deng néna kon wa lolou motax mais wala kon nak lolou mais nak bu fekkete la amul teggin yoyu non nga am da ngay am ay di diex da ngay am ay lor yu bari yu lay dal yalla nchallah musa mun wala zalika ngir sababu logi qala ci la waxe ash-sheikh zarruq mo sheikh ahmed zarruq batay fi qawarij qawaid am tere mbob muné rahmuhullah wujudul jahd muné wujud amuk al jahd di ñet ma neewon aji xalela hein min qabul al majhud ci hein wa manewon ak xanela min qabul al majhud ci nangu ci ñuy di nga aw nawhi wala xetam limu furi qulubi anhu limu furi qulubi ngir dakk xol anhu walif ko wa manam yow bu fekke ne deja da nga di nga day tax ba do nangu wax ko ak lepp lu xeto ak mom ñu bokk ak mom ay abiyu wa ndax sa xol dakk gemi dakk ci ñom wa wa tafdiqu deggu nak mistahul fakhe tiabi deug tiabi ubbe la lima sadaqa bi ci limu deggal manam ma kon ñu jëlat ko wujudul jax di amuk di ñet ma neewon aji xamna min qabul lil majhud ci nangu lañu di ñet aw na ko wala xetam limu furu qalbi ndax dak ko lan woliko manam mo nak mo su fekkete na dama di ngat benn bir lolu day tax ba sama xol di teju par rapport ak lolu day tax ba lolu dot bako meuna am comme voilà gis na ni voilà parce que dafa ko comme que sama xol dafa déjà dako lank lolu day tax duma gaw manam lolu duma ko meuna gis dama am a priori wala voilà a priori voilà bala yefini voilà bala yefini donc yefi bu ñëw sa avis du changer sama avis du changer voilà alors que mon wa tasdiq deugal nak mistahum tiabila tiabila fakh ci ubbe lima sadaqa bi ci limu deugal voilà manam kon tiabila ci limu deugal mun wa illam yatawajjah donte jublu lahu ñal ko iz ndax la dafa lahu amul dara lu koy dañ fal mutawaqqif ki nga xamne dafa taxaw han wa han ki nga xamantene dafa taxaw mal fitiyat andak mbolo ma yata ayen dana ragne ko alayhi ci mom tajwizu mawahib ci amé manam maya wal fak ubbe nak min khayr taqyibim ci lu amul benn teunk ko bi zaman ci jamono wala makanin wala ci hein wala beurep wala ayn wala ci jëm manam lu an al qudrat ndax katanu yalla la tatawaqqafu du taxaw asbabaha sababam ala shay'in fi kaw dara wa parce que lol la manam moy amul nit ki su fekenteene dafa deugal bi koku tiabik am lolou da koy dal yomb mune waye nak bu fekenteene da nga taxaw xamulo yow dakour yow ga li wuur la ni deug la motax do ko deugal mais tamit duma ko wendé mais nak ko wuur ma ni deug la aussi duma ko deugal parce que lolou tam moy magu té il faut pas mais comme ni wala ni def même leer wuuruma ni deug la ba fara ma ni deug la dede wuuruma ni deug la duma ko deugal mais nak aussi duma ko wendé wa rafa ne surtout bu djige ci nit yu bax ci ay borom xam xam bax na non la wala li ñu gëna mëna def sax moy ni ah peut-être que mu nekk deug sax xeyna dal lool mo gëna djige daf ma worul nañ ko plutôt sax wala lay yeb wala wala wala nga wutal ko ay buntu way ba ubbi wala legi su mëna nak loolu day tax nga mëna am may heure bu ubbe ko ba nga wara man jox ci mbir day tax nga ñu dal lay mëna seed comme tay buñ taxawon dal lay ñi ngi joxe dañuy joxe ay kado nga nan way du am doom doom kado yu ñu kado yu buñ yexé dafa yo la tax dal do mëna seed wa su fekkante nak deug su fekkante nak manam bu kado yu di seed dañuy ci dal mëna jox ala nga da nga ko wéddi won ci tanga bu kado yu di ke do ci mëna jox mune nek non nak ubbego manam et puis motax patfo bi yalla defal hein gogo mune la do ko teunk def ko teunk ci jamono def ko teunk ci beurep def ko teunk ci jëm mune nak la ndax katanu yalla du taxaw ci andak sabab yoy ci dara lol c'est très important moy bul ne ni rek ñoo mëna am wa fami sangam ñoom ñoo mëna nek ay walu yi wa lool benen bi moy nga teunk ko ci jamono jamono ju ñëk ju jamono ju ñëk ju ñoo rek ñoo mëna nek ay walu jamono yu mënu ko nek lool tamit do nek wala niki lool nga bëgg ko teunk ci jëm ku dul diiw nangam ku dul diiw rek nangam wala munu am nangam wala nangam munu la wala xamna bi munu ci tol wala wala yoy wala te dara bari ci ñu na la dar na tar yalla ñu yalla sant wala munu wa illa lul lolu rek bu lolu amul rek kana day nek ko xamne ma xamal dañ koy xaj mi ma ci li nga xamantene xam bi taxaw na ci lolu joxodo ak bi nga dam nga بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين لا سيدنا أحد من وحفى العالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله عنهم من عارفين وقدس صديقين أي الفائد والعباس أحمد السجاني وخلفاء المهتدين بطريقة الفائزين أما بعد قال الإمام الحمام الشيخ عمر بن سعيد الفوتي الطوري القدوي رضي الله عنه وأرضاه عن أبي أمين ثم توفى أعلم أنك خم annana al malfiqi kham kham fiqa al mun kham kham la bo xamne sharifun bu tedd la na fen bu bari njariñ la illa lu rek na an taq tawqqa taxaw maahu and ak mom ma wujudul inkar manam taxaw sey mbir ma wujudul inkar and ak di and ak di nga yadru day lor sahibuhu borom dara ak lor go xamne habi man bu mag la kama taqaddama kem li nga xamantene non lañ ko waxewon ci lu wessu ولذلك لول موتاخ قال واخنا الشيخ زروق رحمه الله ما الشيخ احمد زروق في قواعده في قواعد من غا خمنتني مانام تيرم بوب من وجود الجحد اموك داج اموك دينا ها مانيون اجي خنيلا من قبول المجهور تي نانغوك لا نيو دينا او ولا بوك نواو خيتام لان لوخ لنفور القلوب ندخ داك خول يان وليك wattaf de ko deugul la ngom taxul chaabi la bo xamantene hmm mustaxul fatha chaabi ubbe la lima ci lepp li nga xamantene sadaqa deugul nako bi ci mom comprendre nga hmm ha manam dafa bëgg wax ne xam xam fekk xam xam la bo xamantene day jariñe sauf ko nak manam bu fekkante ni nit ki daf koy wax daf koy utiliser en nak di gaaw di ngat en li teggul fenn li nangam lolu deugarul lolu werul nangam yoy di bari lu ko utiliser ci genre façon waxin yoy manam bu ñaké téggum rek bu deful attention rek lor gu mag mo ci nek comme li nga xamné non la wessu won comme masalan ci nga xamné daan bis yenen ci sallallahu alayhi wasallam etc mais ñak téggum manam mu tok jëfatu yenen ci moy abul mawahid ashabiri rahmalahu radhan par exemple nga xamné yenen ci sallallahu gisatuko ni laj après mu gis yenen ci sallallahu mu ne ko lan motax gisatuma la mu ne ko sa parce que li nga don jangale fekk bi la fekk dafa am ñu ko xamne ko dañu bëggoon fa jang fekk ma sa chafé moy di wéso nañ bam nan ko xana du fekk bi mom xana du sa xam xam xana du sa sharia mu ne ko ahan kay mais dafa laj té gën bu bari wax lool la no tax limi bari jariñ yépp non la dangereux nit non du fekk fekk na xam xam tout ce qui ay xam xam ci autour non lañ na wa day lacc vraiment te gën bu reuy ak samu ak wala def attention mune wala dalika ngi sawu lool wala manam lool motax mune cheikh ahmed daru kon wax xamna allah wax ne le fait que ngay diñat ben affaire loolu day xagne ci nga mëna nangu li nga diñat ndax da ngay am a priori comme ñu ko xam kéro wala bok tout ce qui nous ko xawonou rek dang koy commencer sa xol da koy commencer bañ wa te deugal nak tiagu la ci nga meuna tiagu la buy ubbe li nga deugal wa wal lam dem wa in lam don tane ko lo xamne ya taw def dana djublu lo ñeel ko is ndax la da fa Allah do am dara lu koy jagn manam moy bu deug même bu fekkante ne lolu djublu wul won ci yow sax mais comme amulo manam même yow djublu wulo ci lola même boudé yow déboulo pour wouti ci lolu sax lolu yor nga ciabi ñu koy ubbi sax amul dara ñuy téré dëgg gog nga mën ko gis un jour ou l'autre inshallah waye fal mutawaqqifu ma al faqih waqi voilà fal mutawaqqifu ci aji taxaw ni ma al faqih and ak borom xam xam fiqh bi mo gis nga qaf la faqih yata ayenu dana ragne ko alay ci mom tajjizu mu daganal al mawahib mayya mu daganal ne may yalla yi am nañ te possibilité ñu baña bokk lay gis gis tamit am nañ wal fahfatu fahfa ubbe ko han di yalla yi maye min khayr taqidin dafa wara nek lo xamanteni du wara fu ko teunk bi zamane ci jam ci jamono wala makan du tagen beurep wala ay du tagen jëm manam kenn mënu ta wax ne wa jamono sangam rek amul faxu nitu yalla yu mak yi wessu nañ ñom ala di malik la woon ñu suñu tuba gaayo no ci fini non il faut pas rêver deul il faut pas ko tamen ngani non wa ki rek wa senegal wa tuwa won rek ñoo mëna am faxu wa ki tek ko ci ay bërepp wa ndar wa nangam man nga ñu daal ngi ko ndax fala borox ko mi mag yene nitu yalla yu mag ñom ndar la ñek ak tuwa wat ñom tuba a ñom ak ñom cena ba ñom jaaxa gaawé dal ñoñu rek ñoo mëna nek nangam dedet lool tamit amul wala ay ñu bi tax gi jëm du mëno tamit né ñi rek diw non ku dul diw wala lu doomu diw rek taa mo bari ci ñu ya la ñaara taw mëna lu tax mëna li anna ndax al qudrata katan la tatawaqqafu du taxaw asbabaha sababu ala shay'in ci kaw dara waaw mu ne kepp ko xamantene def lolu wa illa bur lolu rek kana koko day nek ko xamne max mo man ko ñu xagn la mimma ci lepp li nga xamne qama taxawna bi ci lolu joxodu ak diingatam nga lepp lu mu taxawon diko diingat rek yalla dako ko sañ su ma top huwa mom inistana da dem su ko ndiku na ila asun ci ciosan boba ma'zurun kunu jegal lay doon kon kunu utal ngant lay doon wa wa illa budul lolu rek dafa am la benen la bu manke la uzra lahu du am ngant bi inkar ci diina dom diina manam su amul fu soit day am fu mu tek ay waxam bu boba lay ay mu tek ay waxam bo am na ngant wa parce que koku bu lay bo bu ñewé prouver ko ne ko lu li rek day dal di xamne deug gal ni nekkati mais su lu lol dootul amati lol mune wa mala bi inkarhi boba kon nak dootul amati lay ci bi nga ri ci diingat bi muy diingat ma gis nga amul virgule fi tam gis nga même virgule yi sax fiñ koy def ci édition yi day indi problème voilà bi nga ri ci diingat bi muy diingat ma la ilma lo xam tane amu ci xam xam bi ci lola voilà moy amul droit xam xam amul droit di diina du am ben lay ci muy diina lo xamne amu ci ben xam xam kuma ñaari possibilité mo moy man dama am xam xam ci ben affaire peut-être que cette fois-ci je me suis trompé sur ce sujet mais xamna ci dara ma dali wax ne li ni ba ci indi sama preuve djum baba amna juste bobu justificatif amna voilà mais amna ngant manam man mënuf dama djigal sama erreur mais kiñ mën ta djigal erreur moy ki nga xamne xamu ci dara bono di diina muna kon fa sallim mayal nit ñi jamm mayal ma taslam bu ko defé nga mucc wala fa sallim djebul manam womatul ci lu bax ci deug taslam da nga mucc wallahu bur ya ta'ala aji fa da alam moy ci xam wa inta ha khalaq ci wa deug wa qala waxna mu dal wax tamit batay ne al intisabu askanu mush'arul lu yegele ni yegele di azamati ci magay al muntasabu adi askanu ilayhi dimtum lañu askanu ilayhi dimtum manam bo ne ngeen man dama askanu ci nangam kokku da ngay yegele ni yow da nga magal lol nga askanu dimtum wala ci li nga askanu wal muntasabu fihi han wal muntasabu li nga xamantene mom lañu ak fiñu wal muntasibu wala fiñu askano ci aji askano gi fi nek na ci mom nazarul khol biñu wara khol al muntasabu kany askano dem ci mom manam tay boone man doomu president la wala man may doobu serigne diou wala may talibi serigne diou nit ñi dañ la wara xolé koku parce que jikko yu nek ci mom wa wala bok magay koku lañuy xol même yow bu fekke yow bok sax au moins joxu ñu la ciir mais ñu jox ciir ki nga askano dem ci mom na ndax président nga xam nga ni bëggul doom ñu ñu diko nan dem na fa lay ñu dégg dem ko ndax day japp ne mom lañ doyal wala serigne bi dem na talibum nekk na pla pla sangam doyal dañ lañ ko day japp ne serigne bi dañ doyal serigne bi day yegg ne mom lañ doyal deng motax mu na faliza li motax nak lazima day daldi wat ihtiramu kep wormal al muntasib kep ko xamne askano na li janu billahi ci walu yalla bi ay wajhi ci gep ko walu kana bu meuna don man ci gep ko walu bu mu askano we ci yalla rek ah dañ ko wara wormal ah day jang xam xam bu jëm ci walu diine yalla ci ñu wormal ko day ligeyal diine ci ñu wormal ko nit la ko xamne bu deram ñaawé deru diine ji ñaaw ñu wormal ko ngir lool manam nit ko xamantene ma xalan manam dal lepp lo xamni diini ci dal manam dafa numu meuna askano ci yalla rek ci mbiru yalla rek lolu da koy gëna jox importance ci ñu ne koku wormal ko day gëna tax day gëna deugër waaw wa ala ay hal ak ci bepp hal kana bu meuna doon malam ya ci feek dikewul bi may yunkar wala gis nga bi ma yunkar oye gis nga noon gi indi wu ci li ñu mëna di nga ala taazim mi ci magal bi naqsi ci ku wañé ko ka kem mukhalafati wute gi mi wute ak shari'a sarihan ci lu leer manam moy warul tamit manam aussi koku non sa pas dire que ki kenn du ko di nga kenn du ko wax dara tout temps rek ñu bayiko ci lu ko neex apa dan ci ki lolu limi ci wax fek di ki wu lo xamanteni dafa leer nañ ci shari'a ni li do xaram mom wouté ak lool ba paré bëgg askano ci yalla dañ nan dédé parce que lan parce que lool day toutal mom yalla comme day toutal magay yalla nak bu boba ñu wax ko ci lool ñu dindi lool ni dédé mais téré wul ñu continuer diko wax ma ap oustaz wala serigne la mu wax lo xamanteni ci diiné ji bu non té dañ nan dé ki lim wax lu di ay la yéne du ni dajé bu ko défé ci secret ñu def ko secret bu ko demé ci public ñu def ko ci public ah oui ci mbéd fepp la taxaw raga bi daal né gaay dañuy wax mé riba yi intérêt bancaire dara né ko ci ñu taxaw ci raga bi né ki waxot né intérêt jaru sax ñu tuddu trop ki waxot né intérêt bancaire dara né ko ci limu wax du dëgg ndax aya sa nga ndax li sa nga borom xam xam yi depuis génération yu ñëk yi ba légui na nga lay wax lool jaru sax ñu tuddu trop mais voilà pour mo xam voilà non pas pour mom mais ni ko deglu aussi sur ni askan bi dernier ci da voilà motax fa ta ayyana day dadi ragne ko boba muraatu sam ak nisbatu sam monté ñu bis bato askan monté mo iqamatul haqq ak taxol bëgg alayhi tikom bi anna nak allazi ki nga xamantene ta'allaqa bihi dafa taqwa am mom wo moy allazi ki nga xamantene amaruhu moko digal manam moy la moy comme askanonte moko digal ne mo la digal bi fa ne ah tay nak waxal nangam wala bok comme askanonte motax mo digle nañ ko wormal manam kon lool la sadu ci nit ci dañ koy wormal ndax askano gum askano ci yalla ak diinum bi booba nak dañ koy wormal ndax yalla moko diglé c'est pas parce que mom la jeul c'est parce que yalla mo diglé lolu su fekkante nak djoum na itam correction bi ñu mëna def ci mom and ak téggin bu mat sekk na batay parce que yalla xam moko diglé wa motax naam waaw anan tay yalla waaw yalla mo dana war taxexu wërëm amruhu mbirum fi ci ngir moma wa illa ludul lol aada day dadi delu ci adararu lorgi ala mu'arabahi ci ki nga xamantene mom mokoy di nga manam moy il faut que tamit yow li ngay di nga te nit koku borom xam xam bobu bala nga koy di nga diko contre nan limu wax bu ni nangam da war tamit yow tamit nga fekk nga étudier affaire bi de fond en comble sujet bi mu leer nañ ci fa bok nga dox ko def sinon lorgi day wëlbuti ci sa kaw ndax lan li xass di ndax mu djublu gi nga xamne mom la nit koku di djublu hat ko di xoti wa wormay muntasabe kep ki ki askan ak li jani bin ci walu go xamne la azimun go magla te moy walu yalla li mo jere di ngir simple ngir kesse kesse hawa ko bakkanam ndax ngir bakkan ngir top banex bakkanam kesse motax parce que nit so xam nga di nga dafa neex aussi ci bakkan ah oui laaj mo philosophie quand le way Descartes a dit après ngani mais limu wax do nonu ki en fait lool wa ni da ko nekh way pour li ni wax mo voilà mo gëna jafé voilà donc nak lool da fay ragné donc il faut kokku meuna prouver limu wax fan la ko tek modan wala sino rek suko def su fekete ne nekul ku mel non warul di ngat nit ni wala may manou ko di nopi parce que suko deful lor bi non seulement day wolou ci parce que mom da fay di ngat nit ni tout simplement parce que dafa top banex bakana subhanallah wala bo wana mu ne famu sama te ci walu goge nak ta dar la loro kafiru ñu bari ñu man ci nga xamne ya ta'arrabu day day gar bo xamne li atarab ngir di diinga alal muntafi ne te ñoy askano li janabilahi te walu yalla gis borom subhanahu wa ta'ala wa in kanu donte nek na ñoo xamne mu haqiina ci deug lañu ne donte ñoom ñoo am deug ha donte ñoom ñoo am deug le fait que ñuy wax di ko serigne bi dafa joom wala oustad bi dafa joom ñu diko diinga di wax ñu bi mu def dul ni mu def na diko toutal diko sewal di wax ju ñaaw ci mom yoy ñom ñoo am deug fofu dañuy loru ndax lan parce que woru ñu woon doxale nonu par rapport nit koku ndax lan ndax nit koku dafa askano ci borom bi subhanahu wa ta'ala te ko askano ci yalla loolu lu magla parce que ci kimu askano lu mag loolu la suñu jël manam parce que kimu askano motax muy reuy mom wa motax muy reuy donc il faut faire attention ci walu gogou wala même boudé yow ya am deug boudé même boudé yow ya am deug nga xol ni ngay exprimer ce deug gogou surtout bo jëmé ci walu ñi nga xamné ay talibé lañ manam ay sakatu xam xam lañ wala bok ay nit lañ ñoo xamanteni dañu bëgg diiné yalla bi dañ koy top té ay nit lañ ñoo xamanteni diiné bi mo leen ñor ñoñu nonu surtout ñoñu ngay wax ci ñoom boy wax lu jëmé ci ñoom dafa am façon bu ñuy waxé dafa am or mom même buñu joomé ñu leen di corriger et cetera bu fekkante ni erreur bi numu toll ça dépend ci ni erreur bi toll et cetera ak tamit nan nga ko wara défé voilà ak yu mel non dal wax en tout cas dal bul waxé rek parce que tout simplement da ngay dégg bëri na ñoo xamantene ñu def fof parenthèse bëri na ñoo xamantene loolu mo leen gañ té gañ ji nga xamantene mom lay tuddu bëri na subhanallah ño xamantene buñuy tambali nek manam ñu gis leen ñu doga bëgg dugg ci diiné ci ñu gis leen ñuy sélal comme niñ koy wax légui damay sélal waaw gënë nañ ci gënë nañ ci taxani légui dañuy sélal nak légui gaay dañuy sélal ñu gis leen ñuy commencé mel non da ngay gis yalla day ubbi seen xol da koy sétal da ngay gis ñu yépp lèr gu mag gu wacce ci seen dëmm yi ñu gis ñuy sawar ci dina fi la guddé ñu gis ñuy jang alquran lu bari ñu gis ñuy def ay jaamu yalla yo xamantene ñi yagg ci milier sax do gisatu lañu diko def waya dañ ci tek 1 mois 2 mois wala parfois 1 an ñu gis ben am ben chute ci seen vertigineuse ci seen jaamu yalla tek bobu lenn moko waral xam nga lu ko waral bobu niñu comporté wo ak yeneen nit parce que xam nga nit wi dogu dugg ci diiné non day humble day xamné mom dafa nekkon dans l'erreur mom légui day yekné nekatul en fait mom en vérité dafa wara top boromam yalla rek lay bëgg diko top bu démé nak ba yegg ci ba commencé yekné mom nak légui ah mi ngi commencé bax légui depuis un bon moment quand même il est dans la bonne voie mu commencé nak di toutal ñeneen ñi moment bobu nak dama toutal ko xamé tamé koku tamit mbokk talibé la wala manam ku yëngatu ci diiné la itam wala ak oustad bu mak la wala ak serigne la bu mak bu yitté wu diiné mu diko toutal diko doyal ci lo xamantene donc mom mo am deug donc mom mo am deug mais ñak téggine jim koy défé sama borom wala sama borom subhanahu wa ta'ala day dindi nak lolu day dindi baax bu ngi don def sax koy rocc takoy rocc mu lor ci nak lu bad mom mu tok di yekni ni mu melone avant ak legui bu ben fek yoy mo ko yobbe wa akbar wa fok lolu mo ko yobbe yoy motax yoy yu am solo la motax mu ne fala kon nak mune ndax lan mune is ndax lan al haqq yalla bur yalla bi nga xamne mom rek kay deug al haqq ci turum yi la nit tassaw na souvent buñ wax yalla dañ koy faral di wax al haqq la vérité wala le vrai voilà le vrai voilà is ndax al haqq bur yalla bi nga xamne mom rek kay deug ta ala karanam yagaru day fiir li haqqi ñepp lepp lo ñeel xorti war ma jani bi walam da kon nak fa lazima dana war tahqiqul maqami manam khodal deugal manam setantal bu baax mbir mi manam taxaway bobu fi nakiri ci nini di ngate ak ki di ngat wa taxexu niyati ak di selal yene gi lil ghaayati ba ca dayo ba ngom watal ba nit ki bala mo di ngat ben wax ko borom xam bala muy wax sax ne lolou de deugarul wala lolou wirul wala peut-être lolou gënte wir wala yoy bala sax muy dugg ci lolou dafa am lu mo wara jëk rek sujet bi da ko wara maîtriser lolou moy premièrement la deuxième moy dafa wara selal yeneum ba ci ngombotal ko fimu gëna kawé mu doga wax ci sujet bob su ko deful lor mo gëna jégué ak jarñu wa illa budul lol rek fal hadar al hadar moy attention attention lol moy al fal hadar al hadar moy sa likul deug dawal loma fal hadar al hadar attention attention wallahu bur yalla nak taala adika alam moy ci gëna xam din ko xafal waxtu qultu shaykh umar radiyallahu anhu neena mané wa inna ma li amma dasma hazara hazara ma tandiko lona min al i'tiradi ci di ngat lima taqaddama ngir sababu li nga xamantene mom mo wessone min anna ci ne at tanbihu ci di leral al khata'i ci njumte inna ma li amma dasma yakunu day nek min ahli al kamal di tukke ci ñi nga xamne ñom ñoy ñu mat ñi nga xamne dañu mat ala anna ci ne dal ittihamhum seenu tuumal nu fu soxum seen bop awla mo gëna yello bi him ci ñom wa ne dañuy tuumal seen bop d'abord est ce que ñom ñoo joom kon est ce que ñom ñoo comprendre question avant ñuy jëgat dañuy bindé mais est ce que ko man ma xam man ma lété maîtrise de sujet bi mais voilà est-ce que du man mo geul ngani diw la ngani mom la ki xamul dara dafa yom voilà mu ne wa amma ndal ahlul qabawa borom ngewte ak rewale خصوصاً في الرواتب الأهل هذا الزمان يعني بجيل جمرة فالواجب لي ورع عليهم تنم السكوت مونوبي كما أفعل كم نحن نحن لجارين يوان تي وحمد رحجة ذلك لول أهل العرفان برم خمية خمية نين خمية ممن تنين خمية تقدم نم نجيتون في غابر الزمان في غابر الأزمان في جمرة يويت من أهو mbadu mom inna ma li am bes mom han amara dafa diglu ahla zaman ñu ñu jamono ji bisu ko ci ñu nopp li annahum ndax ñom kat de yaqtar do na dañuy diina wala ilma lahum te amuñu ben xam xam ci li ñi diina nga qala waxna sahibur ra'iyya borom qasida bobu ay ra'iyya mun wa man yaqtar do wal ilma anhu bima zalim yara naqtu fi ayni al kamal wala yadri mun wa man yaqtar kep ko xam da ngay diina wala ay mutaxam xam anhu manam bima zalim aji tokhula aji dawla anhu walif ko manam xam xam nekul ci mom muy diine rek yara day gis an naqsa wañeku fi aynil kamal ci beutu mat wala yandri te du ko xam wa fi ci ci jëmuk mat bok te du ko xam day gis lo xamne dafa mat mom daf koy gis ne dafa wañeku te xamul parce que mom ci bopom mo xamul dara wa fi ibris bo demé nek la ci ibris gis lu xol suñu bind ak selu ci ibris gis nga ci kibi ko wax na yoy wala ci ibris nek na ci ibris xam nga cheikh abdallah zabah radhiyallahu anhu dag doon firi talib da ko doon wax ra'iy bi nga xam na ci khafif ci serigne ak serigne di mel talib et cetera ak nitu yalla yi ak nan lay talib wara doxale jaar dem ci yoonu yalla ra'iy bi rak la parti bi nak cheikh abdallah zabah radhiyallahu anhu ko doon firi mi ci ibris wala da ko don firil talib mu koy laj par ben ver par ver mu ko koy firil diko ko leral and ak lolu nak mom talib serigne bi genné am na te xassida bi jexul won mom daf ci am daf ko yegalé firil mune ay manam limu ci dem mune waman ya xar kep ko xamne da ngay dingal ala sheikh ci serigne aw wala bok ala ghayri ci kenen min ahli tariqat ci ñen tariqay borom xam xam nit yalla yi wote mom jahilun dafa reer fa innahu ko kat yara day gis al kamal mat na nuqsanul mu nek ak wagne ko wayu qallibu muy jallar bi al umur mbiri wax wote mom la yadri xamul wa muy wol wax mbiri fek mom mo xamul wa moy ko gaay di nga tari xey suma ñoom ñep seen xamu ci dara ñaka xam kesse motax ñu di ñu ci yalla mais dafa lujugul nitu yalla yep nek ci tariqa wali yu mak yep nek ci tariqa julit ñep ñi ci gëna mak ci borom xam xam yu mak yi kenn ku ci nek ci tariqa ngeen tariqa baamu logique muna wakam muna waqala waxna baabul fudala kenn ci borom gëneel yu mak muna wakam min aaibin qawlan sahihan wa aafatuhu min al-'ilm al-saqim wa kam akbar min aibin kuy diina kuy ngay kuy aibal qawlan wax yo xamna sahihan wax bi werr la way wa afatu fek rekkam litax min musibe bi ko dal problème min wax ni ni ci deg manam compréhension ak taqir bu febar mom ci bopom mo xamul wa qala waxna al akhdari limam al akhdari moy ci bindal ke bi muftasar okay fele ba da wa al fakhir maliki kiko bin lakhdar kok la mais ci sulam bi pa ci sulam la sulam ci mantak la ko def mo logique manam mantak dafa am branche branche ci branche xam xam mantak wax mo logique leg mom nak ci bind tire presque mo bi ci gëna ci mo ci mantak lo sulam bi moy écrire wala échec waaw légui nak mom do akati da la ko bind waaw motax ñi jang man tax souvent dañ koy jang bu téré bi ni waaw Allah xari manam bo roxo mo la ndax na la wax sax bin dundun 63 ans wala 80 waaw sumu wala fatra 63 ans sumu dum ah ci le dum le les années 900 le dum wala fim tol fim dekk fof ci ma ba leg zawiya bi dañ koy ziar waaw radiyallahu anhu warda borox xam bu mak la won ci fami fi surtout fekk usul ak man tax mom wa allah xari bi muxtasar bi bu mom rek la bind bind na tam benen muqaddima ci fekk maliki dir waaw bind na tamit wala mom borox xam bu mak la rahmatullah alayhi rahmatan wasi'a munati la wax nañ kam mudifin bari na kuy ngagne di en sahihan wax du lu wer li ajali ndax lan kawnu nek gi mu nek fa mu go ak deg degam khabiha bi lu bon asa bari kuy ngagne di yaq wax du rafet wala lu wer nan lolu non lolu sa faut tok lolu degeul lolu dal logique fek mom mo comprendre lu ni affaire bi dafa logique ndax mom degeul mo baxul wa qala waxna fi sharhi ci sharhu mom ci bopam da sharati rubi wa mom allah dari moko bind ba fara da ko sharah mais amna yeneen serigne ñu ko sharah aussi lo wa souvent quand ils sont nokoto ci da ko sharah ñu ci nusatu naba al hafid ibn hadar rahimahullah bo bindun nokoto fikar ci yaram al hadith ba fara da ko sharah ñu nek nusatu naba ankay bari la tax xolal ki Cheikh ki Abdullah ibn Hajj Ibrahim Ash-Shinqiti rahmahu Allah bi bindé Maraqis Sa'ud Maraqis Sa'ud mom moko bind mu nek milver ci usul fiqh bo xamantene surtout après mu wol ci qawaid maliki sallallahu alayhi mais après mom moko saral bokkum tamit ci nasrul bunut nasul bu sax mo rak soor wa et cetera ko ko lol beur lañ koy def lol wa ñu bari dañ koy def maintenant du téré après ñeneen ñew ci ginnaw da dikoy sharawat ñom tamit inshallah wala sharawat téré bobu ñu téré bi do tamit day am wala mais mom dal mom mi ko bind parfois da koy bind bu bari sharaw wa souvent nak li tax du benn quoi manam dañ koy bind mu ki après talibé ni dañu bëgg par exemple commentaire bu on peut nga def ci quelques commentaires ci mobi pour ñu gën ko comprendre mom mu def ak commentaire bokkum lool parfois day wax mu gëna leer ci bokk nit ñi voilà parfois voilà mu nak kon nak mu wax na ci sharab mu ne wa innama li amba def zakatu limu tudd hada li dama tudd mu ne dama tudd neena dafa tudd bayit bi tanbihan ci di leral ala shayatin ci shayatin at talabati moy ni talibi ndaw yi alladina gay nga xamne yumarriduna dañuy febarlo ak taxihul werr way taxihuna ñuy werrul ak taxima lo xamne da febar ba lombal wama dalika te nek lolu illa lulul li alamin ñak insafihim nek fekantal gu leer ak xamne waqillati ak neew tawadduhum senuk woy wacce sen bok wa adami ak ñak ak muraqabatin fuglu gi ñi fuglu ñoo lil jiri ñeel xet wi alladhi bi nga xamne hein moy génération ak djib voilà moy walu en voilà mas alladhi bi nga xamne la wax fa ali fat ko wala lil jalil astaghfirullah dafa djuki re sama fi tam djumla gis nga problème impression bi la wa muraqabati ngir nama wa adam ak ñak fu adam ñak muraqabati mu ñak sen ñak fuglu lil jalil ñel aji maggi ji yalla alladhi bi nga xamne la yaqfa du fat du lebb ali ci mom seen dara te adu du suuf wala ci sama bi tagen ci asaman wa ya'lamu te mom yalla xamna kha'iratul ayuni way warje beut yi nga xamantene buñu xol xor bu wor lañu xolé ñi puissante di naxare wala bok ngay xol comme tamit mën na nek ci comme niko ibn abbas radhiyallahu man radhiyallahu ma xol jigen ñi di rom nga leen di xol di leen ta passé ko pisse waaw manam fi lim bëgg wax mu ne li tax mu tuddu beuy de nan bari na kuy mabbu tur lu wër fekk li tax moy compréhension mo bon mu ne dama tuddu li ngir leral ni amna ci ño xamantene ay talibi yu ndaw yu doga tambale ay sheytaane rek lañ ndax lan ndax dama jël wax ju wër ñu taxa bañ wax joja dafa febar baaw wala ñu jël wax ju febar ñu doyé ñu diko dëgeural naan wax ju wër ni té loolu dara warul ko loolu seenu ñak xamé ak seenu ñak wacce seen bop humilité lañu amul dara lañ ci amul ak ñak fuglu ñak vigilant mais yalla mi ngi leen di xol ñu def attention ci li ñi wax li ñi def yalla mi nga xamné dara na bu ko ci asaman du ci asaman te mom xamna ni beuti di wuru muna wal mu'minu aji gem nak ci gem mom yalla tammi su day lambatu al uzra ngant li akhi ñeel mbokam nona mbok julli ci muné wa qala wa khna sallallahu alayhi wa sallam yenante bi rasul muna hasbu dawna sukk al mu'minu aji gem min ashar ci mbon ci lu bon am yaxtira ci muy xex akhahu mbokam al muslim du julli doyna ci nit ñu ne ki dal lu bonangi ci mom ku ñaaw jikko ngi wala yorna nit ku bon la moy mom mu nekk julit ba faré di xépp mbokk julit subhanallah yalla inshallah musa ah hadith bi hadith abu hurairah radhiyallahu anhu hadith bu guddul sauf ko daf ko dag fi julli fatti biko wala biko intéressé ah hadith bu guddul nak bi wax julit ni ñu waro mel seen digënté ci tout ça subhanallah hadith bu boy ngeen la ñu ci sahih imam muslim subhanallah ñu ci solo ni wax muna yuqalu eh ben dan wax nan man kep ko xamne baqa dafa khat khadruhu dunum ittasaada yaatu lisanuhu laminum wa bu dunu bi yaat bu dunu bi xate nga xamne limu xam bari won day dana ne ñepp tamit non lañ mel limu xam bari won donc de fait mom il se permet de yaatu laminum intaha fala wax diom na legui nak mune fa en kul ta bo waxe ne inna ma li am badas moy aksara dafa bari al hein ahlu zahir ñoo zahir manam ñi nga xamne xam xam zahir lañu am xam xam bitti wi ñom bari nañ li lo xam da nga yaakaara di nga ala turati ci tariqat ahlillah nitu yalla yi di annahum ndax ñom kat raaw dañuy gis ne anna leen lu wër bo wër moy baba man leen ci ñi nga xam de yeen tassu bu dañuy askano ilayha ci tariqay wa zahara day feñ min baadhum ci melni ci ñom fiskun ak kacior wa min baadhum am leen ci ñom ño xam tane day feñ ci ñom kufrun ak kifer wa min baadhum am loon nit ñom ño xam tane day feñ ci ñom zandaqatul ak kacior bu jigre manam ak ko zandaqa moy nek ci bid'a bu bon di yaq diini ji moy hérésie wa bu bon mais de haut niveau vraiment di yaq diini ji parce que en fait donc le meilleur film oui voilà question bi moy lan moné su fekkenté da nga né bo gissé nitu sari ay souvent gaay ibadé ay sénéral di ngé wa sari xey pour mettre ben ki ndaw quoi manam ben image ci affaire bi manam bo gissé ibadé yi di ngé wa sari xey wala manam moy en gros bo gisse ñi nga xamne xam xam sharia lañu xam souvent ñom té bokku ñu ci tariqa yi mais xam nañ xam xam sharia ñu diñ ak tariqa yi soufi yoy ñu né dafa fekk né dafa am ñuy aktano ci tariqa yi nan man tidian la man shazili la man qadir la man naqshbandi la et cetera top lool ba tariqa yi jax ñu bokku ci ñom lañ ba nopi téwul tax ba paré di ñen ñi ci ñom nga gis leen ñuy wax baam jëpp yo xam yëf wax yu yéfer la wala nga gis leen ñu nekk ay pervers yu mak ba paré di askano ci ñoñu wala nga gis leen ñu nekk ci bida ak ay khurafat ay hérésie yu mak di xoti war moy diiné ji ba paré nak bokku ci ñoñu xam nga loolu dañ koy gis lu bari est-ce que manam bo waxé lol ni est-ce que kon nekku ñu ci dëgg bu ñu critiquer tariqa yi manam la ci sooru ñu xassa légui mom ci ñu ci indi réponse inshallah wa parce que tamit xam nga li en fait lol ar-rifa'i rahmoullah dafa wax ni rabbi an moy cheikh ar-rifa'i rabbi an moy serigne rifa'i tariqa ar-rifa'i dañ né ñi nga ñu nekk ci soufisme ci tafaw nekk ci tariqa yi su fekkentene deugaru manam teggu wun ci yoon bi len seen serigne yi teggom dañuy jadd te buñu jadde jadd bu bon lañuy jadd dara lu ko soot dañuy nek ay yefeur waaw comme ko nan diu yalla la wala man yalla la dañ ni yefeur tay gna ko waaw no bari na dañ dafa yalla amna ko tango deug na ko waaw wala ñu ne comme ki ne julli du faraxa ci man wala du faraxa ci diu ñom diu lolu yefeur la ah de parce que julli faraxa la moy li nga xamné kuko wéddé né farata da ci té yéfer lu bu farata ci ci kuko yéfer lu diw bu ko nexé ma né julli parce que mom amna droit bi té amuy andak xala mo andak circonstance yépp koku koku yéfer lu ki wax né waaw ñom diw séfu ñom permettre dañ leen ñu baña julli waaw parce que ñom dal yégg nañ niveau ba wala yu mel non wala yoy yépp yéfer lu waaw donc soon dañu né yéfer buñu jadde dañuy ñu yéfer wala ñu nek ay kasso yu mak nek ay nitu bida wala bok ñu nek ay xawaari manam dañuy nek ño xamne dañuy strict ba dañuy continuer julit nit dañu ñu yéfer lu ñoo rak ñoy nek ñu ba bu fa dañ leen ñu yéfer lu wax na nitu bida bo dañuy dugg ci xawaari ñu ba tay mais loolu lañ leen wax manam yoy yeb day retourner ci ñatt yi mu dem fi manam bo ni manam en gros dal moy leg leg nga gis ñu nek ci tariika yi ci askano ne ñom ci lañ bok fekk dañoo jandu yoon lool dal moy gattal kon est ce que loolu motax ibadu yi kon di critiquer tariika yi en gros question bi loolu mu ne rutu mané la ya tarabu ken du len ga du fu len garal dem alayhi ci sen kaw bizalika ci loolu illa lulul jahilun ko xamantene ku reer la xabiyul ku beew aw wala bok mu anidun ku aji bi nga ko xamne xaqiyul ki taxé di la ko xamantene mom day prouver le fait que ñu wara di nga wa tariqa yi ci cause bi mune ñaari possibilité mom moy do fekk ne koku dafa reer ba pare beew wala bok mu nek ko xamantene day di nga ta kessa la ba pare ta fa taxé li ndax li an na ndax tat fasadul fa fasid yaquk aji yaqdi ilayhi dem ci mom yaawru ci manam ci lay delu manam yaaw manam ci mom rek lay delu ci bopom rek ilayhi ci bopom kete yaaw du lay delu yaqutek aji yaqdi ci bopom rek lay delu wala yaqdahu lu ko tel man du yaq fi salahi ci mbahu as-salih aji ba'di shay'an dara ku yaq ko sax yaqute ci sa bop lay delu man buma dengue lu ci yoon alaaji man est ce que c'est alaaji man da deung da delan te pourtant man ma deung mais man ma deung garaw c'est que lolu manam man critique ma man mais bu dem ci xef ci jari la beelu ko la ci alaaji man di critique d'accord kon waaw lolu mo dox manam ci dengue critique man lolu tax tout souvent gars je le mets en garde sur plusieurs fois bu gars yi critique kenn ci ci man len ay la yewere gars serigne bi man damay différencier nettement anta li yenn mbok ñasini di duggal ci doy wa ak bañus le différence biñu ben normalement kay ya fossé de fa entre ya un fossé yenn baay faal yi yenn mouride et cetera di woté woné ñum ci te mouride yi leen bok ak li seigne touba man je le différence ba leer am biñu ben seigne touba mënu ñu boole ak ñi Il y a un fossé. Voilà. De comportement, d'acte, de façon de faire, le tout. Voilà. Mais sinon, comme nous avons joué le fossé, toute la différence, nous avons joué le fossé. Moi, je disais, nous avons une lettre entre Chiti et Seydna Ali. Le Bézard. Ah oui? Rawa Seydna. Par exemple, Chiti Graoui. Seydna Ali, le Bézard. Est-ce que vous avez Seydna Ali? Oui, vous avez dit, parce que vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, ci ñoom di def nangam ak nangam rek deung wala di indi ay bida yoy kon ce qui veut dire que seen jitt tamit peut-être moko liggey wala mom mo def lool dedet da nga leen di jox exemple boba neen Seydina Ali nak do dañu est ce que ñame nga ko critiquer alors que Chidi ñoo ëpp mouride waxuma la mouride yi dañ ni yi woto wo Chidi yaq deru mouridisme waxuma ñoo mouride yëpp bo leen boole Chidi leen ëpp bo jëlé ñassin yépp nga boole leen waxuma la ñu dégg ñu ci ñom ñassin yépp nga boole leen ñu ëpp ci di leen ëpp est ce day tax nga ni nga critiquer Seyna Ali Rabelan xolal lool christianisme ak yentu Yalla Issa wala sax sax waa topal lool donc il faudra faire une cette différence là mom la lay wax fi faudra ngay def différence bobu bu wax bu critiquer mu nit parce que tout simplement gis nga taalu jom bu def nangam ak nangam dedet xolal ba pare mom lan la gisee wax jëf jom xolal ba pare mom lan moy avion ci lolu xolal ba xam mom lan moy idéologie xolal ba xam lolu la len jangal wala dedet nga dogal am lo wax munaw fi alqawaid az-zarruqiyya bo demé ci qawaid az-zarruqiyya moy bimu bo don tuddu sans batay bu cheikh ahmed zarruq rahimahullah muné yo tabaru defna xalam defna jappé al faro ciar bi aslihi ci ciosanam waqa'at fi qa'ila moy règle manam branche defnako jëlé ci branche ci defnako jëlé ci rénam ci racinam ci ciosanam fondamentum ak racinam manam branche ci xam xam muna wa fa in wafaqa manam def ko xol xalam manam dem ko ko ci dañ ko ko lañ koy jël rek présenter ko fa in wafaqa su deppok mom ko bi lañu nangu ko illa budul lolu rudda def koy delo ala mudda'ihi ta ko koy wote won wa in ta'ammala ndem setantal la aw ta'awwal aw ta'ula alayhi wala bok dafa han delu jëm ci mom in qabla bu nango aw salima lahu wala bok mu jebuluko wa wa manam bu fekenteene gis nañ ne deppowuna ñu nango ko su deppowul ha kenn duko nango wa mune en qabla def nang def nangu nako awolo bok suluma lahu jebul na jëm ci mom in kamalat dem matna mune ndem matna martabatu martaba ilman kham kham wa diyanatu ak ci walu diine su motok ho mom ghayru qadihan nekul ko xamantene day yaq fil asri ci tassan la li an la fasadul fasid yaqutuk adi yaqubi ilayhi ci mom kese ya'udu lay delu wala yaqdahu bi yaq fi salahi salih ci yaq ci mbaxuk adi mbax ji shay'an dara mune kon nak fagulatu ñi nga xamantene ñom ñoy gulat manam ñi beew ñi nga xamne dañu ëppal ay extrémiste lañ lool moy gulat extrémiste al mutasawwif yi nga xamne dañuy tasawuf lu ka ahli al ahwa ñoom ak ñitu baram banexi mira usuli yi ne ci usuli yu ne wa kal mat'un ak kem ñi nga xamantene ñoom comme ñoom rek lañ mel wa te ñoom itam kal mat'un kem ñi nga xamantene moy ki ñu diñat ñu diñat na wala jamef na alayhim ci ñoom mel mutafa teena di ñuy fekkul ñu rab ñoom ñep dañuy delo xawlu seen wax woyin tal woyin tanab de def na mo jindu ko fi alayhim seen han seen jëf manam moy lan moy extremiste ñu nga dañuy tasawuf dem ba extremiste ci moy di borde di wax wax yi fi rek def jëf ka ci waraka def lu leen neex nan ci bamba ji la masal ñoñu par exemple ñoñu ñeñu la ma ñoñu ñok usul yu la yi nga xamne han deng dañu tok seen banexu bakkan rek ñoom daal lu leen neex la ñu teural ko def ko règle usul ak ñi nga xamantene ay dañu jangulu fekk dañuy nekk ci xam xamu fekk mais di ci yaax waaw lo leen indi rek ñu la dagal na am nañu la lolu aka bari ci ño xamantene dañuy ay oustaz dañu wala yoy ne lañ lolu indi ñu la dagal na lolu la wax rek au moment ñoom daal bëggu ñu wax kenn ne ko yow li ngay def la xaar lolu voilà nga barna tamit ño am na ño xamantene tamit dañuy dañ leen di gis ñuy jax xam xamu fekk ci tout ça mais di def yofi bandi di wër di biir la tay et cetera am na bu am na da ngay gis ku tok di jangal alcorane xale yi ñew mu yakatan le mais est ce day tax ñu jangal alcorane yépp non la mel est ce que par exemple est ce que tay da ngay ñew gis ben ki num tudde ci médecin médecin bi opéré nit gañ ko mudé ngañu médecin baxul parce que tous les médecins baxul parce que médecin bi bu mako yobé ci sama buma jëlé sama patient bi yobou ko ci médecin bi da ko ay kon médecin baxul est ce que voilà est ce que dama né dem sama professeur bi professeur mathématique dama ko jox sama élève sama dom mu jangal ko jangaluko da xaw da kon nak met mathématique baxul professeur mat baxul wala dama nan professeur man bi deng professeur bi dama ka gis mu eumbal xalé ci xam nga lolou day ñu dé professeur bi eumbal lu élève est ce que da tax mo ni professeur ñom baxul ñu ndax dañuy eumbalaté xam nga do ko topal lool ci est ce que informaticien dama ko jox sama ordinateur mu diko defar bo yag mu yak man ko informatique baxul informaticien yi baxul parce que informaticien bi dafa ko jox xam nga duma wax la mom la kon nak yamal ci waji nga amot problème mais bu yak koor bi yep ndax kenn nit wala ñaar lool la lu bëgg wax fi na voilà mu ne ñom ñep yu rat bu xawlu dañuy délo ci wax way tanopte def na moy ci dëkk ci alum seen yep ñom ñu mel non ñep non lañu mëna def wala yu tarak way deful bayyi al mazhab mazhab yoon manam doctrine al haqq bi deug ak sadiq ba deug sax bi nit batihim ndax askano gi ni askano loho ci lool ci doctrine bok wa zuhurihim ak seen feñ fi ci bir doctrine bok c'est pas parce que waji mom ki la nenañ ci riñ le bu mak dengi nek na lay naxé mom nenañ ci riñ le mak jox ko tour do mu serigne diw tout ça mu fay nek di def yu bon ñu ni serigne le grand marabout fils du grand khalife de l'époque nangam def na nangam tax nga ni kon serigne baxul di waji mo def lool mom la mais yoon yi mom ñi ni di wax ba legi tay xey tabarakallah borom o xaw yaangi ci wele nit yalla yaangi ci wele tabarakallah wallahi alhamdulillah okay way wa in saha fofu la wax de wa qala wax na fi laqa'isin minan moy inna ta'ala askandal subhanallah ci teeram bobu la xal fi minan muna waqat deug wa deug yu xaddu def na du moy aqulal amumi xelu mas ji anal awl an awliya allah walif wali yalla taala kawanam manam moy general de legion le comme des mortels wuqu'a zillatin waqtu zillatin ak retreat min man di tukke ci nga xamne ta zayya dañu solo dañuy melo bi zayyihim ci seenu melokan manam dañuy gis nit ko xamne tane comme ni serigne di solo amu serigne tay sama xale sama fatu ko mo ci genn ci dem dañ nan ci way xamul la dule ñu sama tane sama dor hein sama ki kala yor kurus tout ça yalla bu affect amna kenn ku dend ak man yor satala ak der te walé ko mo dox jitu mo mu dox ci ginnaw genre yoy ñi dañ lay askane ko serigne mag la voilà min nak mune amna ñu bari ño xamantene li tax duñu dem top walu yu yalla yu bax yi di am nak ñom gis ne lu bëgg leen melo nek ak ñom mu nek parce que ay rut manam ay rut moy tarxis yu dal yu leen dal wala bok ay yu ñaaw yo xamantene day tukki ci ñi nga xamantene dañuy yor seen melokan waam ñu ku leen gis yaakaane ñoo ay serigne lañ parce que ay doomu serigne lañ ñu wala c'est serigne lañ ñu wala ay sante serigne lañ yor wala forme bi lañ yor wala ñu personne x wala wala ñu mel lañu mel ni ñuy solo lañuy solo wala yoy lolu motax ñoo ñu nak di def yu bon ñu ne serigne yepp yam u gaay nak baye ci di kon dal xam nga lan la serigne yi dal mom saway man dal do reste tranquille man dal ay serigne mom affaire serigne yoy man duma ci duggu quoi parce que saway serigne yi ñom ñepp yam da ngay waru dali tok ñu bari lolo tax bo duñu dem bok and ak nit yalla mune ñooñu kon moy kon wo rob wat li leen ko téel moy wo ko xew waccu ak zillatul atu bari wala ak tarxis retire ñu man di tukke ci nga xamne zakaya dafa melo bi dayim seen melokan am dafa solo ci wonta xaba moy askano ila misri ci lu melni tarixe ñu seen yoon ci seen kemu yoon lu melni ñom lañu mel muy askano ci ñom civilité ko wala di mel nan way ñun ki di woto ci turu serigne yu magi di woto ci turu tarekay bi def yu bon muné wal waq wal wuquf taxaw nak ma hada and ak lolu hirmanun ak xagnu la ci yu mi man ci kepp ko xamne waqafa taxaw na mako and ak lolu wa qad qalat wa ahna deug deug wa ahna ta'ala ka allah bu ya ta'ala ka nam ci soofu faatir ay bisit mun wala taziru waqirat min izra ukhra wala taziru duyanu hmm wa waziratun aji bakar izra ukhra bakar kenen ken du yanu bakar ken wa buma lekke ba sour sama bir bi la yegni ak sama yaram bi la yegni fi xna sourna mais yow boko yeg man numa def wa ngay monako nak ko min ayna ana kon fan yelzamu ci lañu takal tak ci lay takowé ni in asa asu ñawé waahidan kenn ni lañu jinti ci ben kurul man ci ben corps ci ben genre comme wala xet ni lañu jinti ci ben xet awwala bok zahara mu fiin alayhi ci mom adamu sidqihi ñaku deggom fi tariqihi ci yoonama an yakuna ci lay nek baqiyatu ahli baqiyatu la dekk ahli tilka tariqa ta bobale tare ñooñu bobale tare fa sa dalu xamoon ana nan lañu mëna teerele kon manam a partir de ce moment là de manam li ñu la won démonstration bi fan do mëna xam kon nan lañu mëna manam amul ben raisonnement logique bu lay pousser ci sa déduction bo ci sa déduction né bo gisé ben genre ñu wa tariqa sangam diw tariqa sangam la bok té def na lu bon sangam ce qui veut dire que wa tariqa bobu yépp dañu bon am aw ben logique am ben raisonnement logique boulé mëna ci dëgg ci sama bobu parce que boko xolé peut-être ñu baax ñoo upp voilà ñoo upp ñoo am na ñeen ñu ci def bon voilà lu bëgg nak caractériser lolu le tariqa bi mo baaxul voilà non jëlou ma mi ngi lay tay rek tay ben sénégalais ñeu def ben affaire d'ailleurs gaay loolu la ndox dama na wa lay def na tout temps gaay fi suñu mako waxe dama na wa lay def na mais ngeen wa tariqa sa de ngeen gis tangam bu bok ci tariqa def na ngam ngeen kon tariqa baaxu non man le wa d'accord legui tay bu ñu rombe ci mbéd ni ay groupe naar da di lak auto fi ma da ñeu rombu da na naar wi lak na auto bi est ce que dama nan kon l'islam baaxu parce que jaay bi ngoy lak ay julit la ñoom c'est sûr kay julit la est ce que dama gis lo rek motax mani kon l'islam ci bopum mo baaxul dede amu ben religion logique moko def dama wax ci ben sénégalais dox ma syrian nek ni mo sénégalais yépp ay syrian même bu dé bu réy syrian voilà c'est moi parce que voilà et cetera sans problème gaay bi dañuy djum ci yewal non muna waqat ansadna mota waqat deug deug ansadna ansadna manam wayal na la saddal na no way a cheikh serimbi ala mabbeene li nafsihi ñeel bopom fi hadal maana ci bobu maana من استثار الرجال في كل أرض تحت سوء الظنون قدر جليل ما يضر الهلال من حمد في الليل اسوداد السحاب وهو جميل والقدر جليل من استثار نبنا سترلونا الرجال غور يالله في كل أرض تحت سوء الظنون تيرون نياو يوت lool na qadru jalil qadru jalil koku yalla moko dogal le fait que nit yalla yi nit ñi dañ leen day dañ xaw ñaan jox quoi hmm seen nit parfois hmm ndax la ndax dañuy gis ñu bari ñu bon lool motax hmm mune ma ya duru hmm lorul al hilal hein wer wi dogu genn wer wi dogu judd hmm du loro min hamdatil layl ino fi hamdatil layl ci kuku guddi ji le fait que guddi ji hein ñew lendum rek hein hmm manam le fait que guddi ji xew ba far iswada da sahabi manam sa miri lendum tek mëno ci dogu ne kon nak wer existé wul guddi gi lendum wer ñu dogo xey guddi gogo lendum ba tax gisoo wer rek nga ni wer amul existé wul lool mën ta nek wo wo te fek wer mom de toute façon jamé lu rafet la hmm wer jamé lu rafet la hmm fokk wa wer mom rafet ñaaw nak kenn mënu ko wax parce que tout simplement gisul mu na kontu dama ne nak wa sa ya'ti bi rabbik fi ra'fi babi rabi'i ci jurum ci ñentelu buntu bi insha Allah anna hadha sini lool nak wahidun len la man lu fek nit ñi di yaakaane fi nit yalla amu fi parce que ñi dëng la no bari wala da am ñu dëng koku lenn la mi nga xoju bi ci kiray alati yi nga xamne tax ju bu day kir annas da yir annas nit ñi an maarifati ci ñuy mëna xamne awliya allah wali yalla yi wallahu bil yalla nak taala kayram al muwaffiq mom lañ ñaan mu deppal mu may ñu deppale li man ni ci xewalum li sawab ci lu juk wa ilahi tati mom borom bi subhanahu wa ta'ala mom al marjo ci mom fa lañ mom moy delu way ba wal ma'abut mom moy wëru way ba subhanahu wa ta'ala fop lo wax de yam wala ñun tam ñi ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu deppale teet lepp lo xamanteni ci nonu jéggal ñuko ci barke nante bi sallallahu alayhi wasallam barke cheikh radiyallahu anhu bi nga xamne mom moko bind xamna kon ben yoon inshallah ñu dugg ci ñeent ñaarelu buntu bi waye kon buntu bi nga xamanteni mom lañu wess won li nga xamanteni mom lañ ko mëna teñce inshallah ta'ala mom moy di dal la fay jangale ni nit ñi dañu wara di défendre nit ñu bax ba para tamit dañ leena wara wormal ba para tamit dañu wara def sétantal def attention bala ñu di nga kenn ba nopi itam walli yalla yi manam dëngu ñeen du téré ñom ñu bax manam dal il faut que vraiment ñu xamni nit yalla yi dañu nek ñun dans l'obligation ci di len défendre ça ce nek moy nit ñepp ño xamanteni dañu askano ci diine dañuy jall seen diine yitté woko diko jëfé diko bayyi xal di top yoonu borom bi subhanahu wa ta'ala di yitté ci turu diine pour yu turu diine yitté ko kaw ñoon li ñu mëna def suba ngon budde ak becc moy di len défendre di len jappalé di fexé ba seen manam mbir zahira wa batana di dox té ñu bañ leen di ñap du bañ leen di tuumal ba ñu bañ di hein wa di am dara lu ñuy ñaaw jox lu jëm ci seen bir à cause de ma samba wala à cause de ma demba et itam képp ko xamantene daf leen di tutal ñun ñu défendre leen ndax li nga xamantene moom lañu ci dig ci laminu yenenbi bi sallallahu alayhi wa sallam wallahu ta'ala wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin